manam mu daal di commencé lim wax seen ay jikko wax seen ay doxalin wax seen mbax mbax gi nga xamantene mom lañu bax ba dem ba ci biir sax munen ahin ala faqd sadatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyati manam ahin manam moy dal ma ngi reccu comme ni nga xamantene nonu lañ koy waxe ci wolof ak ci yenen lak yi exclamation bobu ah muna ala faqd ci manam faqd fadu gi nga xamne mom lama fadu sadatin sang yoyu nga xamantene ñom tariqatuhum seen yoon moy lan tariqatul mustafa moy yoonu yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne khairul bariyati mom mo gën ci mbolam lu yalla bind subhanahu wa ta'ala kon lolu manam yoonu ga yoy la mune ñi and ak ñoñu nak mune ñoñu de mune ñoñ ñoy ñi nga xamantene ulaikal qawm ñoñoy gaay nga xamne la yashqa du texedi abadan jalisuhum kep ko xamantene da ngay jotaayo ak ñom is ndax lan yaksibuna dana faggo al muridina ñi nga xamne ñom ñoy seen talibe namma dem ci yalla nga xamantene dañu namma dem ci yalla ba gis leen seen jikko doy leen seen doxalin doy leen seen xam xam doy leen seen melokan ak seen melo zahiran wa batinan doy leen ba tax ñuy dem di andak ñom ñom danañu texé ndax lan yaksibuna dañuy faggo as-sahadati texé yi ak ja yoon yañi jaar ba am ak texé muna nak tuba texé ñeen li nga abdim ci bëpp jaamu yalla bo xamne muridin aji namma dem ci yalla la bo xamne sadiqin dafa deggulu mu ñeen nitu yalla yoyu baax yoyu bexet matin ci ligéeyal giñ leen di ligéeyal aw wala bok bi xobbin ci sop giñ leen di sop aw wala bok hadiyati adiyé yi nga xamantene mom lañ leen di jox kon nak bu boba ñu daal di teunk mom nak waxu ko rek ci luñu joyal mais da ko teunk ci cadre alquran ak sunna ala kulli hal li moy li nga manam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anu dafa bokkon ci ñinga xamantene nak dañoo ragneeku won ci loolu ba tax ñu tuddé ko khadimur rasul ki nga xamne moy ligéeyal kat manam moy ligéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene manam kon loolu manam lu mata bayyi xel la amma li nga xamantene manam mom moy benen mas'ala bi nga xamantene tamit batay day aju ci walu hadith bi mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan yor li nga xamantene manam mom moy anaza manam te daan yor bant bok na ci lo xamantene siwna ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan nako yor te mom moy bant manam te lolou bokul yamul rek ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan defu diko fi mais sunna la ci sunna yi yenente yi alayhi musallatu wassalam bok na ci li nga xamantene mom la al khawarizmi wax ci bimna rahmaullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yoron bant niki nonu khulafa ur rashidin ñom ñep kenn ku ci nek dafa yoron ay manam da daan yor bant niki nonu tamit lolu bok na ci li nga xamantene manam mom moy li siw moy de manam moy ne an najashi rahmaullah wa radiyana dafa joxon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam adiya ñetti bant yo xamantene benn bi mum da ko teyewon biñu dess mu jox ko sayyidna ali bi ci dess mu jox ko sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhuma lolou yep day tektelene manam amna sahaba yo xamantene radiyallahu anhum dan nañ yor bant ñom itam te khulafa ur rashidun ñom tamit dañ ko dan yor manam waye nekul won tamit lo xamantene ñepp ñoko dan yor waye dal sunna la bo xamantene ci sunna yenenti la alayhi msalatu wassalam lolu manam te bokku na ci li nga xamantene mom mo koy deugena deugeral mom moy ci alquranul karim amna ay burb yu bari yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi fay tuddu bant bo xamantene yenenti yalla musa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam don nako yor bim nan ko wa ma tilka bi yaminika ya musa ana lan mo li nga xamantene mom mo nek ci sa lox bi yow musa alayhi salatu wassalam bokk amna ci yo mbir yo xamantene tuddon nañ ko sank ci ne lolu day jariñ bu fekkentene manam nit ki dafa yor bant moy lu demé nekke comme bu fekkentene manam fi muy jëfëndiko bant yi ngir ngeena mëna noyal bërb bi mi touré ndox wala bok tek ko ngir def ko satire ak yu demé nekke nonu waye fi tamit yenente yalla musa alayhi salatu wassalam tuddu na njariñal yeneeni njariñu bant yo xamantene tuddu nako muna atawakka alayha dama ci sukkandiku di ci jariñu comme ni nga xamantene tamit non la nekké ci muwatta bu imam malik rahimahullah muna asa ibn yazid rahimahullah neena abd al-umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daf daan digeur sahaba yi ñu radiyallahu anhum ñom ubay ibn kaab ak ñeneen rahmat radiyallahu ta'ala anil jami'a ñuy dem di julli manam di julli nafile ci guddigi ci jakka ji neena ñuy dañ way dañ daan yor bant mu ne dañ daan yor bant bu taxaway ba yagge sax ñu ci sukkandiko lool yep day tektele ne kon ñom xamon nañ ni dañ ñom dañ daan jëfandiko lool même ginnaw yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon atawakku 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami te da ci samé manam gattami mom moy xar yeek beuy wa ahshubia ala ghanami mun waliya fiha ma'arib ukhra amna yenen bir yo xamantene dana ko ci jariño te bok na ci masalan bu fekenteene dafa beug bacc dara manam mu bacce ko ci bok na ci li nga xamantene manam la yat wo di jariñ itam bu beugé wit dara bo manam fo xamne da fay xawa sori mu witté ko ci bok na ci li nga xamantene mom la yat way jariñ comme ni nga xamantene nonu lako hasan al-basri rahmahullahu ta'ala waxe neena yorbant bok na ci li nga xamantene mom lay jariñ manam moy mone sunna la ci sunna yenenti alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene non la nekke ci khilaf zahab fi sirat khair al arab bu cheikh al haji malik radiyallahu anhu warda mu dadi wax ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin hashami mune yow kat manam yow mi nga xamantene yow ya yor yow ya am 40 ans mune yow na ngay teye bant del doxal ak mom wa ndax dana tax ñu wormal la dana dindi manam ak yabel waaw ndax yor manam yor bant mune ndax lan mune ndax hamlul asa yor bant day sunnatun lil anbiya ma'a sunna yenenti la alayhi msalatu wassalam wa motax hasan al basri rahmahullah neena sunna la ci sunna yenenti sallallahu alayhi msalatu wassalam be benen jariñ bi nga xamantene mom mo nek ci bant ci yor bant neena ndax yor bant day tax ba ku katchor dula gaawa ñeme ndax bokk na ci nafiqi tamit da ngay tangal seen xol ndax duñu bëgg motax nafiqi ku yor bant rek lañ bañ ñom bo yor bant legi di commencé la xassak di wax ni niki non nit ñi bañe jigen di muru wala gor gu yar sikki mom non nonu lañu bañe ku yor bant wa niki non bokk na ci li nga xamantene mom lay jariñ moy day gi bu amassel ma xey ñok ñom xam nañ bu baax jariñal bant wa ñoom dañ na loolu mom jarul mo ci dugg ala kulli halin bok na ci li nga xamantene manam mom la wax tam neene manam jarignal bant la manam moy nit ki su naré daanu def ci sukkandiku bok na ci manam bari na dal ay jarign yo xamantene jarignal bant la imam al-qurtubi rahmahullah ci tafsiram bi nga xamantene mom la nek ci aya bi nga xamne mom lañ tuddon sank mom moy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ak yerente yalla Musa ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam nan ko ana lan mo nek ci sa loxo yow Musa bam koy wax manam mom indalena ay njariñ yu bare bare bare yu nek ci njariñal yor band yo xamantene yaatal ko ci beurep bi du fi xat ala kulli hal manam yor band dal bok na ci li nga xamantene sunna la wa manam du ñepp nak ñokoy def manam nekul lo xamantene ku ko deful rek dañ nan yow da nga moy sunna waye tamit manam def ko ginnaw bi nit ki bimu amé 40 ans comme niko cheikh al-hadji malik radiyallahu ta'ala anu waxe manam dafa nek lo xamantene day gëna nek sunna té lolu manam bokku na ci likoy gëna dëgeural mom moy yenenti alayhi salatu wassalam ñom dañ ko doon def té bokku na ci yenen am du yarant yalla Musa alayhi salatu wassalam kesse mom lañ xamene dan na yor bant bok na ci ñi nga xamantene xam nañ ni dan na yor bant masalan te lu leer la ci alquranul karim moy yarant yalla Sulayman ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam ko mi nga xamantene non la ko alquran waxe bim nan falamma khar wama non falamma kharat bayant jinnu annahum law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil adhabil alim wa lolu mi ko wax bim nan wa ma dallahum ala mawtihi illa dabbatan min al-ardi ta'kulu min saata manam amul dara lu len tektelene yenenti yalla Sulayman ñum jinne yi amul dara lu len tektelene yenenti yalla Sulayman ala nabina wa alay afdalus salatu wassalam ne genn na aduna lulul ab daba bo xamantene ci suuf ci manam mah muy lek mune mu lek ciatu baram ciatu bantam ba bima ne bamu daano nak ñu xamne ndegete ñom way buñu ñu ne ñom dal ñu ne way ndegete ñun liñu nekk fi di liggey lu bari yépp yag fi lool yépp ndegete ki mum genn na aduna jamono ju yag te xamuñu ko kon lool tamit day tek te lene kon yenenti yalla sulayman ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalamu itam day yor ban comme nak ñu saxna ci yeneeni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam saxna ci mom niki nonu tamit borom xam xam ni rahmuhumullahu ta'ala saxal nañ ko ci yeneeni yenenti ci ay yeneeni xabar yo xamantene tokhal nañ ko manam ci wanani dal yenenti dal alayhi musallatu wassalam sunna la ci ñom ñu daan yor bant te niki nonu tamit bokku na ci ñi nga xamantene da fay ragne ko ci ñom ñu yor bant moy ay imam kep ko xamantene masala day khutba wala mu nek imam manam di khutba manam yor bant day bok ci sunnam bok na tamit ci li nga xamantene tamit sunna la batay ci ku yor bant manam moy go xamantene day sam tamit yor bant di sam manam bok na ci li nga xamantene tamit sunna la comme niñu ko xamé ci yenen manam ci yenenti alayhi musallatu wassalam niki nonu ñom nga xamantene dañ daan nek ño xamantene dañ daan sam ay gat ala kulli halin manam li nga xamantene dal mom lañ ci djublu moy dal yor bant mom amna ci beurep yo xamantene day ragneeku niki non bokku na ci ndariñal yor bant tamit manam day tax non manam dula gaawa attaquer niki nonu tay bo dekhon ba ci all bi masalan nga dox ba ci all bi masalan yor bant aw xat dal di daw di la songu bo yoré bant bi rek manam dang koy dal di meuna voilà dang koy dal di meuna neutraliser niki nonu itam manam nit ki buy dem ba ci wanak bi bok na ci liñu wax na leg leg manam amna ci borom xam xam rahmuhumullah yu wax na yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeufandiko gi nga xamantene mom la jeufandiko won bant tamit manam anaza bi moy leg leg mën na nek ci bir wanak bi gis masalan comme boudé all bala manam gis lo xamantene day lo rek lo xamantene daf ko nara dugg daf ko nara gañ rek bu ko defé mu mën ko neutraliser itam door ko yoyep ay ndariñ la yo xamantene day yor bant mi ngi ci ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci djublu won moy mom lolu tamit sunna la niki nonu itam kon manam hadith bi hadith la bo xamantene hadith bu mag la yo xamantene dañuy netti kon ay teggin yo xamantene dafa aju ci tegginu manam dem all ak manam tour ndox manam nit ki dal dem ci wonak bi teggin yi nga xamantene ñom ño ci aju mom lañu doon netti fi ci walu manam tanchu ak manam ak tamit manam waluk manam di jëfëndiko ay xalé yo xamantene masalan wala ay bok nit ño xamantene dañ manam dañuy liggéeyal nit ñu bax ni loolu tamit daf koy léral bok na ci li nga xamantene mom la manam mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum daan xirtulo moy lu demé nek nonu manam ndax xam gi ñu xam bobu manam xam lu demé nek nonu ak xam atté yi nga xamantene ñom ño ci aajo est ce kep ko xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dimbali na la ba nga xam ñaari atté yoyu ndax lan ndax bok na ci li wone ngeene la xam ñaari atté yoyu moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahihi manam ñaari sahihi moy sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima nga xamantene abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu neena nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-khala'a fa wada'tu lahu wudu'a neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dugg ci wanak bi neena ma daal di ñew ba ci buntu wanak bi neena ma tegalal ko fa ndox ci buntu neena manam bimu laaje man wada hadha mune bimne kan mo tek li mune fa ukhbira ñu xabaare ko ni annahu ana manam ne man la won manam mom ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma neena bañ ko waxe mu daadi ñaan ne allahumma faqihhu fi din ay wa yalla yow bur yalla bi ci tur yu rafet yi ak melo yeketti ko yalla nga may ko mu am xam xamu diine manam ndax lan ndax dafa fekk ne ñaari atté la yo xamantene moy atté liggéeyal nit yalla yi ak atté xam li nga xamne mo nek ci bi manam ne nit ki su démé won ak dafa wara soxla ndox ti nek nonu pan bu paré ci won ak go dafa wara japp ji ak atté yoyu nonu képp ko xamantene xam nga ko yello na ci yow suñu borom subhanahu wa ta'ala yok sa xam xam ci xam xamu diiné yello na ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbi sa dëmm ci wacce ci léram manam té lolu bok na ci mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala yu ngi wax nan képp ko xamantene yalla dafa nam ci mom yiw deug dako yombalal lat até lat dako ko yombalal ba paré mu xam ko parce que day tax ba ay jax jaxal ak ay sikisaka yu bari yo xamantene dafa aju ci walu labam doot ko amati te bu boba kon ci lañuy xamé magayu masala yi nga xamantene mom lañ doon gis ci walu hadith bi yalla buñu yalla xañ magayu xam xam bobu yalla ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy xam am xam xamu diiné ci xam ko xam gu leer dañuy ba paré tamit dañ koy jëfé tamit jëfé go xamantene day deppo ni nga xamantene non la ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam doon defé itam nonu la ko doon jangalé te sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ray ko ci ñom yalla nañu yalla sam may ñu sutur aduna ak alakhirah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sallamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin baña waleti lambi wa fa ken takale wala yow sharif ngado ma baña waleti lambi wa fa lako jekaw ken takale wala yow sharif ngado ma wallahi so yabo baña waleti lambi wa fa kana takale wala yow sharif ngado ma baya wale tilam barzakul maktum kan tali bashekhi lakotaka uso yabo baya wale tilam biwafa kana takale wala yow sharif ngado ma baya wale tilam apna def ken takale wala yow talib sheikhi lo xajaka uso yabo baña wale tilambe wafa ken takale wala yow sharif ngado ma baña wale tilambe wafa wallahi ken takale wala yow sharif ngado ma wallahi kharit lal takhawal satlu jant bitut kharit lal takhawal satlu jant bitut daji sirak yifi won sopu yoye won wut kewal dal ak wel ak pitakh monan woy di joy ngir ka ko fañ de gëna ba won kuy dama jortin joyul kam ko leni joy ne kon sax mo jano ay la xam ni xattoy ci tax sax sax ma juk ni na ko fi ñoon te ban ko ay bal ndax ni la ko fek kon du ndat na ni day del vent ab daj ni jël bit dudd do boba non da fay laaj mo xol tar ba mu fi ankal mo def na keman tanana na di xam wajadon janda loxo ca kaw tanana na di xam wajadon janda nan xana dal mu nan wajadet ci wafa mo waral bama jep tay di vent aw ta ne mak tom du fi sax xal di dac ci tim faat ba mbolem ku ni fi naw taxul di sen maag dogox bo mana dem daba fekku nangoom yu mat fekk sëriñu gaaj ñi na teg moom futu kuy moom ci réewi soodaan ma ànd baaba ku doon moom ci giiri baydaan kanab heeni mi juu moon dëggal na ti ba ca kaw rijaal yépp ngi riir tey di fekk ti jaan tot nga gott bi riiral ba weesu ma ku naas gaañ yéemu ci yow nal la cheikhu tijaan sharif bi yaañu raw dafa yombul ne loxoy ca kaw du yaañu raw dafa yombul cheikh tijaan sharif du yaañu raw dafa yombul cheikh tijaan sharif du yaañu raw dafa yombul sahar baax dafa tolloowul ak sunuy mboot alquran bi sa cër moom nga lottalay buur ñu wax la bés nga taxaw boori mbed waafaasoodanaaw lay dox daaba yëkkati ay naat bisub keroog ku la gis sàbbi aljanay buur yewit sabat sàbbi aljanay buur loxo ca kaw bisub keroog ku la gis sàbbi aljanay buur cheikh yewit sabat kumu sabbi aljanay buur loxo yi ca kaw bisub keroog ku la gis sàbbi aljanay buur cheikh yewit sabat kumu gis sàbbi aljanay buur شخص ما يدفري كان خمول ستولو رونغ مبولم كوي أولياء ويا فور شيخ تيجان شريف لخد برابا يا شيخ تيجان شريف لخد برابا شيخ تيجان شريف لخد برابا من دي تاج العارف لاي ويجري صدا إنيانو سخر كند شيخ تيجان شيخ مول فك شيخ كوين نيام دنيا تان كوي ستالب بوي دور جا تويون تدغل مقام ولي لير سيد شيخ من غي دف دف صلوات جولي غناو بنغلافين خيل جاي تكتل شرطي دفا يوم الرجال زمدان موكو من تديوك قد لشيخ ديت سامفال عاسيسي موكو من تديوك قد ماسكي مو عاسيسي موكو من تديوك قد لشيخ مام عاسيسي موكو من تديوك قد لك وجدي موكم انت بيوقت وانا عد تعمل عزيزي موكم انت بيوقت لشيخ موكم انت بيوقت لزيد تعمل عزيزي جاي عندك كما عندل تبنج قوات وعندك كما عندل لا نخلا شريف بي جرى عندل بلن يوت ياك شريف بي جرى عندل بلن يوت ياك بن بؤسد نكو جور قل ولدب قصد ياشم عبد مناف مام قصيب عدنان تيغ بك ثمر بنج بول وافاس تيغ بك ثمر بنج تيغ بك ثمر أصدي مكوجي رجال لي ورتي أصدو هاشم أبدو ما مزيب عدنا أصدو هاشم أبدو ما مزيب عدنا أصدو هاشم أبدو منا شقتي جارا أصدو هاشم أبدو منا دارني قران داني أصدو هاشم أبدو منا دقتو قرمي قاني أصدو هاشم أبدو منا برم تفو باني أصدو هاشم أبدو برم نبو باني أصدو هاشم أبدو واو أصدو هاشم أبدو واجاني أصدو هاشم أبدو منا كيجر أندل أصدو هاشم أبدو منا بابخ باني اسدو هاشم ابد منا مام غزيبه دب دبغي اسدو هاشم ابد منا مام غزيبه دب دبغي اسدو هاشم ابد منا دب دبغي اسدو هاشم ابد منا مام غزيبه جبروغي اسدو هاشم ابد منا مام غزيبه دبغي اسدو جبانو تخغي مام غزيبه ادنان اسدو جفانو تخيكي مام اوزي جفانو تخيكي اسدو عادف عبدو منام جفانو تخيكي اسدو هاشم عبدو منام دبورو جاني اسدو هاشم عبدو منام بروم دال جاني اسدو هاشم عبدو منام جالو تخيكي اسدو هاشم عبدو منام جبو تخيكي اسدو هاشم عبدو منام شريف باني اسدو هاشم عبدو منام يا أبو دمانة ay mustafa ngi ci geew bi ku dawul dalay fi dawlen mustafa ngi ci geew bi ku dawul dalay fi sayyid jamil mustafa ngi ci geew bi ku dawul dalay fi sayyid jamil mustafa ngi ci geew bi ku dawul dalay fi sayyid jamil bu ngeen xamul tafati mom la mawla satlo sayyid jamil bu ngeen xamul tafati mom la mustafa jamil bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bu ngeen xamul tafati jamil sayyid jamil mustafa jamil bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bu ngeen xamul tafati senel akoye chakaw bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bu ngeen xamul tafati mustafa jamil bu ngeen xamul tafati ko ke mo di do mi serign mbey mi ñepp doylo te nga bak fembar tan ci bo la wa faak mbarum janax lu mu ray ray taxul mustaf mu mbarum janax lu mu ray ray taxul mustaf mu mbarum janax lu mu ray ray taxul mustaf mu mbarum janax lu mu ray ray taxul mustaf mu janax bu soro mu ne barek ka duggu ne barek ci bi romo halbi barek ci bi romo halbi barek ci bi romo tal ne barek tal bu japp nga lu ina udu khasdi la tim ba bala chak mu tak dur def dom ba bala chak mu tak dur def dom wala ma wacce ci malik mi yagg ci mbax ba ndar meele ci bammel ba boole cay xaar te nga bakk ci mbay yow mi ngi safo aas sëf na sëf bi te wonkul kile ka mat taaw kenn demul te ku ñëw lan ba xër ci jiwaay kenn demul te ku ñëw lan ba xër kenn demul te ku ñëw lan wallahi ken demul te ku ñaw lan wallahi te demul te ku ñaw lan mawdo ko sabay ko dar tan na ci mansur mawdo ko sabay ko dar mawdo ko sabay ko dar mawdo ko sabay ko dar mi daanon ñi fi ne mbeur mu yam ci mom gor fu bay ahma ta dem ab turat la ko mom fote gnu ni bay ahmi sayyidi mansur fote gnu ni bay ahmi sayyidi mansur fote gnu ni bay ahmi sayyidi mansur fote gnu ni bay ahmi sayyidi mansur waya da bahra kim bay moy nawet ko mar ngan abdul aziz rakim bay moy nawet Abdul Aziz Abdul Aziz Rakim Bay Abdul Aziz Abdul Aziz Rakim Bay Malana Abdul Aziz Rakim Bay Bayu Mawdati Abdul Aziz Rakim Bay Bayu Serigne Bay Abdul Aziz Rakim Bay Bayu Mawdati Abdul Aziz Rakim Bay Bayu Serigne Bay Abdul Aziz Rakim Bay Bayu Zolam Bay Abdul Aziz Rakim Bay Ram bi jabu rafet bi Abdul Aziz Rakim Bay Borom seray bu jekko be Abdul Aziz Rakim Bay Moy na lek kumarna Moy abib ni ma xam moy ngaram ci dadan Ni wurus gala may pir ko moy sunu pir Abdul Aziz kon kur sa ko ci ndol te teggin ya ca bayam ñu nek fa mo mana da bahra ki ngay moy na la kumar nan mana abi mine tekki mo na tene daan gani rek lan mawdo nan du bare ka gani rek lan mawdo nan du bare ka gani rek lan mawdo nan du bare ka oy rek lan mawdo nan du bare ka Ben yeklen mahdun endu berekler.